महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। को बुलाता है कोई, या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।